I Love You, tytułowy utwór z koncertowego wydawnictwa grupy T-Love, rok 1994, wiosna, a później trzy utwory z płyty Prymityw. To już jesień roku 1994, Chłopcy, Berlin, Paryż, Londyn i T-Love, T-Love. Przed nami kolejna porcja nagrań, zaczynamy od Stokrotki. Nie mówię więcej. patrzeń na niespełnionych poczuć, którym się marzy władza terrorystów. Uważaj na ulubieńców tłumu, na podrabianych anarchistów. Uważaj na fałszywych ascetów, którzy w gazetach są zawsze tam, gdzie trzeba. Na potajemnych zjadaczy kotletów, którzy chcą mieć wizę do nieba. Uważaj na tych, co dużo obiecują, że będzie manna kasza płynąć z góry. Uważaj na złośliwych policjantów, uważaj zawsze na mundury. Dla wszystkich oszukanych, bezdomnych uczęgów, dla ciebie śpiewam dziś. Dla wszystkich niezrozumianych, słabych i zdradzonych śpiewam dziś. Uważaj na milasów z telewizji, którzy fałszują twoją rzeczywistość. Uważaj na uśmiechnięte maski, co za monetę zrobią wszystko. Uważaj na handlarzy heroiny, którzy chcą zniszczyć życie twoich dzieci. Uważaj na pazernych sukinsynów, uważaj na te wszystkie śmieci. Dla wszystkich oszukanych, bezdomnych włóczęgów, dla ciebie śpiewam dziś. Dla wszystkich niezrozumianych, słabych i zdradzonych śpiewam dziś. Dla wszystkich oszukanych, bezdomnych włóczęgów, dla ciebie śpiewam dziś. Dla wszystkich niezrozumianych, słabych i zdradzonych śpiewam dziś. Co chcą mieć monopol na całą prawdę o Bogu i szatanie. Uważaj na nich, bo oni są najgorsi. Zachowaj swoje własne zdanie. Dla wszystkich oszukanych, bezdomnych uczęgów, dla ciebie śpiewam dziś. Dla wszystkich niezrozumianych, słabych i zdradzonych śpiewam dziś. Dla wszystkich oszukanych, bezdomnych włóczęgów, dla ciebie śpiewam dziś. Dla wszystkich niezrozumianych, słabych i straconych śpiewam dziś.

plasteliny bym był. A z plasteliny? A ja gada. Do wynajęcia chcę być, do wynajęcia być mogę. A być mogę, a być mogę, mogę, mogę, mogę. Aha. Zareklamuję wszystko, nawet twoją zgrabną nogę. A nawet co? A nawet co? Nabijać portfel, napychać, wziąć się, wyginać, pocie czoła. Brać, łapać, chapać, wszystko co dookoła. Świeci się jak czyste złoto, wchodzi w błoto, ma brać się po szyję. I brać, łapać, chapać, bo inaczej nie przepuszczę, inaczej nie przeżyję. Tryję portfel, monety, banknoty, dolar, polski, złoty, potężne kwoty, które raz na zawsze wniosę na tron cały złoty. Money, money. A brać, łapać, łapać, brać, chapać. Money, money. Na plus napycham swe kieszenie, brzmienie zmieniam co minutę. Gnę się, naginam, brać, łapać, chapać. Wypychać portfele, wypychać kieszenie. Obchodzi mnie zysk, a nieczyste sumienie. FISZ działa na publiczne zamówienie. Więc brać, łapać, chapać, chapać, łapać, brać. Money, money. A brać, łapać, chapać, chapać, łapać, brać. Money, money. A brać, łapać, łapać, łapać, łapać, brać. Money, money. Money, money. Łapać, chapać, chapać, chapać, łapać, brać. Przejdź Umówmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz na drugą stronę tego. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebna jesteś mi. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Soft Kariera, T-Love i gościnnie Fish, później Jazda i Nie Umieraj. Wszystkie nagrania z roku 2001 i współautorem wszystkich tych piosenek był Perkos. Teraz dwa utwory z ostatniego jak do tej pory albumu grupy T-Love, How How. Zastraszani w sercach miast. Czym jest dziś Europy ból? Czym ziemi obiecany smak? Ty swoją prawdę znasz, choć mocno kopią w twarz. Oczekiwaniem mym teraz konsumowaniem chwil, a życiem intensywny film. Ty swoją prawdę znasz, choć mocno kopią w twarz. Mam wiadomość, dziś dla życia za mną, to już wiem. Trzy czwarte sławy zjadłem dużą łyżką, trzy czwarte wiedzy poszło upić się. Ziemia obiecana i trzy czwarte. Dwie piosenki z albumu How How to była grupa T-Love z roku 2022. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś głównie utwory, w których nagraniu wziął udział Jacek Perkowski, który za kilka dni obchodzi swoje 60. urodziny. Na zakończenie Jacek Perkowski, Darek Boratyn i Muniek, ostatni Mohikanin. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Szalały, ty słodko upadlałeś się. I tak do końca, ty nawet nie wiesz jak bardzo byłeś tym samotny. Ten stary strach. I nie ma cię, i nie ma nas. Ty nawet nie wiesz jak bardzo byłeś tym samotny. Ten wieczny strach. I nie ma cię, i nie ma nas. I tak do końca. I tak do końca. Takich jak ty już dzisiaj prawie nie ma tu. Ostatni Mohikanie szykują się do snu, wiecznego snu. Ty nawet nie wiesz jak bardzo byłeś w tym samotny. Ten stary strach. I nie ma cię, i nie ma nas. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu dzisiaj tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie.